Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie o polityce zagranicznej Polski na ten rok przemawia teraz szef polskiej dyplomacji, a na miejscu jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Co dalej ze sposobem powoływania sędziów KRS? Ma o tym dzisiaj przesądzić Trybunał Konstytucyjny. 64 biało-czerwonych pojechało walczyć o medale. W Abu Zabi startują Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wzmacnianie współpracy z NATO, większa integracja gospodarcza z Unią, ale też obrona polskiej polityki historycznej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłasza w Sejmie swoje exposé. Podsumował w nim politykę zagraniczną Polski w ubiegłym roku i mówił o planach na najbliższe miesiące. Exposé w Sejmie słuchają m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Słucha też nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Co minister mówił o zadaniach polskiej dyplomacji na ten rok? To m.in. umacnianie polskiej pozycji w Unii Europejskiej. Polska, jak mówił minister, chce rozwijania współpracy gospodarczej i silnego, jednolitego rynku w Europie. MSZ sprzeciwia się jednak dwóm unijnym inicjatywom. Pierwsza to rozszerzanie zakresu spraw, w których nie jest potrzebna jednomyślność państw członkowskich. Druga to powiązanie wypłat pieniędzy unijnych ze stanem praworządności. Uderza brak precyzji kryteriów oceny praworządności, silnie obniżony próg blokowania decyzji, a przede wszystkim brak podstaw prawnych do takich działań. Szef MSZ-u wśród priorytetów wymieniał także rozwijanie współpracy Polski z NATO. Polska ma zwiększać swoją zdolność obronną, ale też zabiegać o umocnienie obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance, bo według Jacka Czaputowicza zagrożenie ze wschodniej strony rośnie. Masowe rosyjskie manewry u granic wschodniej flanki NATO wymagają szybkiego tworzenia zgrupowań wojsk sojuszniczych, mogących zapewnić równowagę sił w regionie. Jacek Czaputowicz mówił też o relacji z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem handlowym. Współpraca gospodarcza i polityczna ma być rozwijana. Według szefa MSZ-u nadal jednak powinna być też prowadzona dyskusja na temat reparacji za II wojnę światową. To aktualne doniesienia z Sejmu i Karol Surówka. Za trochę ponad godzinę poznamy z kolei wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Konkretnie chodzi o m.in. sposób powoływania sędziów. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów złożyły KRS i niedawno także grupa senatorów. Krajowa Rada Sądownictwa wskazała we wniosku, że celem zbadania zgodności przepisów OKRS z konstytucją jest rozwianie wątpliwości powstałych wokół sposobu jej powołania. Chodzi także o umocnienie pozycji nowej KRS poprzez uznanie za niekonstytucyjne środków umożliwiających kwestionowanie jej decyzji. Wniosek dotyczy ustalenia zgodności z ustawą zasadniczą sposobu wyboru członków KRS, zakwestionowania możliwości kontrolowania uchwał Rady przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny, a także podważenia możliwości stosowania przez te sądy tak zwanego zabezpieczenia, czyli wstrzymania decyzji do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli zabezpieczenie wstrzymuje uprawnienia prezydenta do powołania sędziego. Tych samych zagadnień dotyczy wniosek senatorów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mają usłyszeć 4 osoby zatrzymane w sprawie wyłudzenia 29 milionów złotych. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wśród zatrzymanych jest wydawca tygodnika Wprost oraz Do Rzeczy, Michał L. Jak podało Centralne Biuro Antykorupcyjne, podejrzani na podstawie fikcyjnych faktur mieli wyłudzać pieniądze z masy upadłościowej jednej z firm. W tej sprawie od 2017 roku CBA zatrzymało w sumie 22 osoby. Reprezentanci Polski z szansami na medale. W Abu Zabi startują Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 64 naszych będzie rywalizować z ponad 7000 zawodników z całego świata. Będzie to największe wydarzenie sportowe w historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozpocznie się tradycyjną paradą i ceremonią otwarcia z zaproszonymi gośćmi na stadionie w Abu Zabi. Zawody rozegrane zostaną w 24 dyscyplinach, a wezmą w nich udział sportowcy ze 190 krajów świata, przypomina Małgorzata Strzałkowska, kierownik polskiej reprezentacji. Gigantyczna sprawa, gigantyczna siła, gigantyczna moc do tego, żeby zmieniać świat. Tak naprawdę ruch Olimpiad Specjalny

Mamy w czwartkowym do południa kącik miłości do Stevie Nicks i zespołu Fleetwood Mac. Zaczął się jeszcze przed 10, ponieważ Jenny Lewis, jej najnowszy singiel, to utwór z pewnością gdzieś zainspirowany dokonaniami przede wszystkim Stevie Nicks, także na jej solowych płytach. Tę godzinę audycji rozpoczyna słynny Chain Fleetwood Mac właśnie i za chwilę dopełnimy trylogii, ale wcześniej jeden z listów, listów mnóstwo w temacie Florence and the Machine. Wrócimy za kilkanaście minut do tej korespondencji, za wszystkie bardzo dziękuję, ale ten ujął mnie szczególnie i postanowiłam przeczytać go już teraz. Napisała Ania. Cześć, jestem Anka, kobieta pracująca. Tak zacznę, bo przez moje poczucie obowiązku zrezygnowałam z jednego ze swoich marzeń, a mianowicie koncertu mojej kochanej Florence. Muzyka jest w moim życiu bardzo ważna, pasję tę jednak muszę dzielić z codziennym życiem pracującej matki Polki. W taki dzień jak dziś, gdy marzenia i pasję odsuwam na drugi plan, czuję się nieszczęśliwa. Piszę, bo chcę, żebyś wiedziała, że twoja audycja sprawia mi dużo przyjemności, zwłaszcza wtedy, gdy siedzę nad bilansowym zamknięciem roku. Pozdrawiam z nadbiórka i życzę cudownych przeżyć jutro. Wysyłam Ani mnóstwo pozytywnej energii, jak najlepszych emocji, ponieważ odsuwanie na bok marzeń to poważna sprawa i trzymam kciuki za to, by jak najszybciej wróciły na pierwszy plan. A z tego, co widzę, jeśli chodzi o dotychczasową historię Florence and the Machine i tego kraju, myślę, że jeszcze nadrobisz to, Aniu, nie raz i nie dwa razy. Przypominam, jutro koncert Florence and the Machine w Łodzi. anna.gacek@polskieradio.pl. Kto ma ochotę powspominać dotychczasowe jej koncerty, proszę pisać. Także można dzielić się ekscytacją przed wszystkim, co zdarzy się jutro. A jeśli chodzi o uzupełnienie trylogii Fleetwood Mac, to teraz po pierwsze wielka fanka, a po drugie w piosence z repertuaru zespołu. We'll be right back. Hall, zespół Hall i ich wersja Gold Dust Woman. Płyną listy, najczęściej zatytułowane Florence albo Florencja. To kolejny z nich. Vera pisze: pamiętam, jak w 2010 roku strasznie płakałam, bo rodzice nie pozwolili jechać mi na koncert Florence and the Machine do Stodoły. Byłam w klasie maturalnej i w związku z niezadowalającymi wynikami w szkole miałam najdłuższy szlaban świata. Pierwszy raz widziałam Florence na żywo już w wersji festiwalowej, grającą dla gigantycznego tłumu, i to już nie było to samo. Z tego koncertu klubowego miałam nagranie audio i znałam je na pamięć, i torbę płócienną, bo znajomi na koncert pojechali, do czego nie chcieli się przyznać, i przywieźli mi na otarcie łez. Jutro też wybieram się w tę sentymentalną podróż. Jestem ciekawa, jak będzie. Dziś w roli głównej w Do Południa wspomnienia koncertu Florence and the Machine i emocje przed tym jutrzejszym w Łodzi. Ale teraz inne emocje, bo czas na naszą płytę tygodnia. 71335, 71335, Hozier, Wasteland Baby. To nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Mamy płyty dla Państwa. 71335, w treść SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. 71335. I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I moved. You are a call to motion, there all of you are verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your Atlas and it's sleeping. And when you move, I moved. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm putting all something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove, but nothing. Nasza płyta tygodnia dla pani Katarzyny z Gdyni i dla pana Jerzego z Będzina. Gratulujemy. Podglądam od rana oczywiście listy od państwa. Nie wszystkie przychodzą i nie wszystkie przede wszystkim czytam od razu. I zastanawiałam się, dlaczego dzisiaj tak często w tych listach pojawiają się słowa Fight Club i ten film, i wspomnienie tego filmu. A dopiero potem połączyłam fakty, że przecież Where is my mind na początek naszego dzisiejszego spotkania i Where is my mind na koniec filmu Fight Club. I wszystko jasne. No to skoro już temat filmowy, 25 minut po 10, Ryszard Jaświński. Fajny film. Wszystko zaczęło się od śpiewającego obrusika Mariusza Grzegorzka. Później była kryształowa dziewczyna Artura Urbańskiego i sojer Łukasza Barczyka. Teraz czas na monument Jagody Szelc, ten od jutra w naszych kinach. Wszystkie wymienione filmy to obok tych teatralnych pełnometrażowe filmowe dyplomy studentów kolejnych roczników Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Ideę zapoczątkował 4 lata temu sam rektor tej uczelni, z powodzeniem, bo właśnie powstaje 5. już film z tej serii. A my oto mamy okazję zobaczyć ten 4., do czego zresztą gorąco namawiam. Monument to zarazem druga pełnometrażowa fabuła Jagody Szelc, która swój wyrazisty styl, nowatorskie podejście do kina i co tu dużo mówić, po prostu wielki talent scenopisarski i reżyserski ujawniła już przy okazji debiutanckiego thrillera metafizycznego Wieża Jasny Dzień. Tym razem porwała się na rzecz, w punkcie wyjścia wydawałoby się w ogóle niemożliwą. Oto za symboliczny szkolny budżet, w kosmicznym w dodatku tempie, zrealizowała film fabularny, obsadzając w dodatku studentów całego, bez wyjątku, roku Wydziału Aktorskiego. Jak to bywa w filmie, oczywiście jedni mieli do zagrania nieco więcej, inni trochę mniej, ale autorka dała szansę każdemu z młodych aktorów zaprezentować na ekranie swoje umiejętności. Powstało absolutnie pełnowartościowe, choć z konieczności skromne, bardzo oryginalne, a może nawet awangardowe w wyrazie kina autorskie. Można sobie tylko wyobrażać, jakie dzieło mogłoby powstać, gdyby twórcy dysponowali choćby najmniejszym budżetem na przeciętną polską produkcję, a nie tylko drobnym ułamkiem tej sumy. Jak się jednak nie ma pieniędzy, to trzeba mieć pomysł i to nawet nie jeden. Tych na szczęście Jagodzie Szelc nie brakuje. Po raz kolejny zaprasza więc nas do wykreowanej, niepokojącej rzeczywistości, która zaciekawia, intryguje i wreszcie pobudza nasze zmysły i emocje. I teraz cytat. Obudzili się nad ranem w zimnym busie. Wiedzieli, że praktyki mają się odbyć w hotelu pod okiem doświadczonej menadżerki. Wiedzieli, że będzie to dla nich duża próba, nie wiedzieli jak trudna. Nie wiedzieli, że czas jest względny, a przestrzeń staje się figurą niemożliwą. To fragment od autorskiego opisu filmu. I zapewniam, że przed seansem monumentu lepiej nic więcej nie wiedzieć. Wtedy właśnie mamy szansę głębiej przeżyć to, co staje się udziałem bohaterów filmu. W przeciwieństwie do swojego debiutu, Wieża Jasny Dzień ma zakończenie otwarte i mocno niejednoznaczne, tym razem autorka zastosowała zabieg odwrotny. Finał filmu zamyka i wyjaśnia pewien przyczynowo-skutkowy ciąg oglądanych przez nas wydarzeń. Powoduje to jednak, że ostatecznie zupełnie inaczej odczytamy obejrzaną właśnie historię. A to już prawdziwa przygoda i wyzwanie w kinie. Nie jest to na pewno film rozrywkowy, lekki, łatwy i przyjemny. Wymaga od widza skupienia i pewnego zaangażowania, ale zapewniam, zostanie ono wynagrodzone. Ten metafizyczno-egzystencjalny tym razem thriller to wyrazista i nowa jakość w polskim kinie. Nie mam co do tego wątpliwości. Monument Jagody Szelc od jutra na dużym ekranie. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. All I want is someone I can't resist. Ryan, Aerosmith. Czym byłyby nasze czwartkowe spotkania w dopołudnia bez wspomnienia lat 90. Ciągle nie zdecydowałam, czy takie utwory to kategoria grzeszna przyjemność, czy po prostu przyjemność. No i oczywiście to także uhonorowanie niezapomnianych teledysków, jakie towarzyszyły promocji tej płyty Aerosmith. Kiedy myślimy o tym do piosenki Crazy, zawsze trzeba podjąć decyzję, czy Team Liv Tyler, czy jednak drużyna Alicia Silverstone. Innymi słowy, brunetki czy blondynki. Ale w przypadku tej piosenki Crying sprawa jest jasna, bo to oczywiście występ tylko blond włosej i bardzo w tym teledysku charakternej i niegrzecznej Alicia Silverstone. Jeśli chodzi o charakterne kobiety w roli głównej dziś w korespondencji Florence and the Machine, pani Katarzyna pisze, że niedawno widziała Florence na koncercie w Leeds i pisze: wcześniej znałam ją jedynie z tego, co można zobaczyć w sieci. Najpierw oglądałam ekipę z obsługi, która przez 30 30 minut zamiatała i wycierała bardzo dokładnie całą scenę i zastanawiało mnie, dlaczego. Dwie minuty po rozpoczęciu koncertu już wiedziałam. Florence biegała, tańczyła, skakała, unosiła się nad tą sceną. 2,5 godziny, które minęły jak jedna minuta. Kto jeszcze nie miał okazji zażyć tej pigułki szczęścia, koniecznie, napisała pani Kasia. Pani Dorota pisze, że wybiera się trzeci raz na Florence i już nie może wysiedzieć w pracy. Pani Paulina wspomina koncert Florence z 2015 roku z łódzkiej Atlas Areny i pisze: wspaniały, energetyczny występ. Kwiaty i brokat. A pan Grzegorz dodaje: pani Aniu, nie będę jutro na Florence, ale będę na WW. To też jutro i też w Łodzi. Zdaje się, że Łódź jutro muzyczną stolicą Polski. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. WW, się poruszam. Właściwie gdybym miała bardzo krótko streścić, co dzieje się na koncertach Florence and the Machine, to ten tytuł i przekaz tego utworu bardzo w punkt. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. W sprawie Florence and the Machine i każdej innej, bo pan Jarek na przykład pisze, że zdecydowanie był po stronie Alicji Silverstone, jeśli chodzi o teledyski Aerosmith. Uosabiała w sobie wszystko: młodość, radość, spontaniczność i cudowną dziewczęcą zmysłowość. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the Machine. Płyną kolejne wspomnienia. Za wszystkie bardzo dziękuję. Pani Joanna pisze, że czeka także na support Florence, czyli Young Fathers, po ich zeszłorocznym występie. Ten wulkan energii muszę zobaczyć jeszcze raz. Pan Marcin wspomina koncert Florence z Krakowa z 2013 roku. Fantastyczna atmosfera, wianek kwiatów na głowie, no i ta niesamowita charyzma. A właśnie, czy w 2019 roku wciąż na koncertach Florence obowiązują wianki na głowie i brokat wszędzie? Proszę koniecznie dać znać w tej sprawie. A my teraz, chwilkę pohałasujemy. Billy! Mam nadzieję, że utwory takie jak ten pomagają dziś Państwu w walce z nadzwyczajnie niskim ciśnieniem. Pan Witold pisze: ja nie jestem miłośnikiem Florence and the Machine, ale miałem okazję być na jej koncercie podczas jednego z warszawskich festiwali. Nie porwało mnie, bo to nie moja bajka, ale mam dla Florence ogromny szacunek. Jest to jedna z tych artystek, która doskonale wie, po co i dla kogo wychodzi na scenę, a potem z niej schodzi i wspina się na barierki. Przy okazji dziękuję za wszystkie listy, już wiem, brokat i wianki na głowie w dalszym ciągu w roli głównej, cytuję, bez nich to nie byłoby to. Zatem proszę jutro spakować, co trzeba na koncert Florence and the Machine. W sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej też trochę lśniło. Ludła ją miała brokatowe kropeczki między oczami. Ja miałam eleganckie obuwie i tyle, jeśli chodzi o wątek urodowo-modowy, bo nie on był tutaj najistotniejszy, oczywiście. Zapraszam Państwa na najbliższy aksamit. Tam w roli głównej Ludła ją, zapis naszego sobotniego, niezwykle owocnego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, piosenki wykonane dla nas przez Lu z zespołem i oczywiście nasza rozmowa. I teraz pomyślałam, że zaprezentuję Państwu fragment. Naprawdę przywiązuję się tutaj do słowa fragment, ponieważ przegadałyśmy ponad godzinę. I to jest fragment, w którym opowie nam o jednej z piosenek z nowej płyty, o utworze Too Much. Ten wątek wywiązał się, kiedy rozmawiała o tym, że w ogóle na swoim nowym albumie otworzyła się bardzo i na nieco inne dźwięki, ale także i na pokazanie trochę innej siebie, bardziej rozrywkowej, tanecznej, otwartej. Już nie jest tylko tą smutną dziewczyną z gitarą, jak na swoich dwóch pierwszych płytach. No i tutaj właśnie nawiązałam do jednego z takich otwartych i tanecznych utworów, czyli do Too Much. I w którymś momencie powiedziałam, Too Much kojarzy się od razu z za dużo, w znaczeniu za dużo właśnie bawi się, za dużo tańczy, za dużo pije i tak dalej, ale przecież too much może także dotyczyć w ogóle życia pod hasłem za dużo, wszystko za bardzo, za mocno kocham, za bardzo się angażuję, za bardzo się przejmuję i tak dalej, i tak dalej. Lu potwierdziła. No, for sure. And I thought, you know, we're in a period where people are so obsessed by their own image now that we have Instagram, Facebook, all of that. So everyone's, you know, kind of checking on that. And I'm of an older generation and we didn't have that, you know, and thank God no one was around with a camera when I was 15, because that would have been that would have been something. But everyone's so obsessed by being having a good image of themselves, or people having a good image, and there's so many, you know, wonderful people that I know, girls who they're just wonderful. They leave at the right time. They never talk too much. They're sullen. They're sexy. I'm not that girl. I will talk really too much. I will go on. I will laugh too loud. I will stay too long. I will, you know, it's... And I thought, hey, we haven't got a song. I can't be the only girl who's too much. And we haven't got a song. I thought, let's have a song for all of us who were, you know, 2 hours later when you're back in a car, think, ugh, why did I talk so much? You know, dressed up too much. I'm often overdressed. Over loud, smiling at really too much, and yeah, here's our anthem. If there's other girls like me, and I'm sure there are, and men, I'm sure there's many too much men too, and yeah, that's our song. No właśnie, z tego too much zrobiło się hasło, które towarzyszyło wielu listom, które otrzymałam od uczestników tego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już po wszystkim, że właśnie never too much. Ludła ją opowiadała o tym, że żyjemy w czasach, w których przez Instagram, Facebook, przez ciśnienie mediów społecznościowych bardzo dbamy o swój nieskazitelny, idealny wizerunek. Kokietka powiedziała, że na szczęście z tego starszego pokolenia, które nie musiało jeszcze przejmować się tym, że obiektyw nawet w telefonie towarzyszy wszędzie i zawsze. I Bogu dzięki, mówi Ludła ją, że tego nie było, kiedy miałam 15 lat, bo hu-hu. I mówi, że oczywiście zna mnóstwo wspaniałych osób, które zawsze zachowują się dokładnie tak, jak należy. Mówią, co trzeba, wiedzą, kiedy wyjść z imprezy. Wszystko robią właśnie tak, jak trzeba. Ona nigdy. Ona zawsze przyjdzie niewłaściwie ubrana, zawsze powie nie to, co trzeba, zawsze zachowa się tak,